जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय गौ माता वन बिहारी लाल की जय श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री शूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री तुलसी जयंती महामहो श्री श्री विनय पत्रिका जी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गौसी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री रास बिहारिणी रास बिहारी जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या श्री कामधेनु गो माता की एवं उनके पवित्र वंश की उपस्थिति में पूज्य श्री परमहंस जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको संग सुलभ हो रहा है। में चल रहा है वो दिन भर चलता है दिन भर अर्चन भी हो रहा है और फिर तो और अखंड कीर्तन तो चल ही रहा है, वो भी विशुद्ध ब्रजवासियों के द्वारा चल रहा है, अपने ढंग का ताल, अपने ढंग का सब उनकी धुने गाम की। अभी तो नगड़िया उनकी जो है ना, वो तासा, वो उनका फूट गया, कहते तो बाबा हमारा तासो दिब्बाए दो हमें। कई बार कह चुके हमको जब मिलते थे, बाबा हमारा तासो हमारी कोई सुने ना है। चलो भैया, तो इतना तासा बजाते हैं कि फिर दूसरी बात सुनना मुश्किल हो जाता है। बिना माइक के उनका कीर्तन पूरे में गूंजता है। ब्रजवासी बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं, महामंत्र का कीर्तन। तो यह निरंतर चातुर्मास्य का पुनीत अवसर रस ब्रजवास, इसे हम चातुर्मास न कहकर हम लोग इसको रस ब्रजवास कहते हैं। लीला कथा के रस का अनुभव करते हुए 2 महीने ठाकुर जी की लीला स्थली में निवास, तो रस ब्रजवास का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज पंद्रह अगस्त है, भारतवर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। बड़े समारोह पूरे देश में हो रहे हैं, और आज का प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो भी बहुत अच्छा रहा। वैसे तो वो बोलने की कला उनको है, अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा उन्होंने जो कुछ भी विचार दिए वो अच्छे दिए। लेकिन वे सभी विचार तब और अच्छे हो जाएंगे जब लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करेंगे कि भारतवर्ष अब गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त है। क्योंकि भारतवर्ष के सुख संपन्नता, सुख समृद्धि की परिकल्पना बिना गोवंश की रक्षा के, बिना गोवंश के सुखी हुए संभव नहीं। भारतवर्ष के विकास में भारतीयता के विकास में, भारतीय संस्कार और सनातन संस्कृति के विकास में केंद्र बिंदु के रूप में पूज्या गोमाता को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तभी सब संभव हो पाएगा। सभी का विकास तभी संभव है जब भारतवर्ष की विकास व्यवस्था का मूल गोवंश होगा, गो आधारित कृषि होगी, गो आधारित शिक्षा होगी, गो आधारित चिकित्सा होगी, और गो आधारित गव्याहार की व्यवस्था होगी, तभी वस्तुतः भारतवर्ष में भारतवर्ष का विकास संभव है। धनंजय दास जी भी बहुत बढ़िया बोले कि हम 75वीं वर्षगांठ अवश्य मना रहे हैं, लेकिन ये मनाना तब सार्थक होगा जब देश गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगा। आज एक महापर्व है इस कलयुगी इन कलयुगी जीवों को अत्यंत पवित्र करने के लिए जिन्होंने करुणावश भगवत संकल्प से अवतार ग्रहण किया ऐसे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती भी आज ये भी एक बड़ी विचित्र संयोग की बात है कि भारत अपने अमृत महोत्सव को मना रहा है स्वतंत्रता की अमृत जयंती और वो 15 अगस्त की तारीख उसी दिन पड़ी जिस दिन तुलसीदास जी की जयंती है श्रावण शुक्ला सप्तमी ये भी एक संयोग की बात है। जिन गोस्वामी जी के पवित्र सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से हम आप सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं आज उन्हीं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। उन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती के अवसर पर उनके चरणों में हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत मन था क्या तुलसीदास जी का चरित्र कुछ कहते लेकिन ये तुलसीदास जी की वाणी ही है जिसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। केवल एक पंक्ति पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की गुनगुना कर गोस्वामी जी को हम प्रणाम कर लेते हैं। हे नमन पाद पद्मों में हे नमन पाद पद्मों में बारम बार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हे तू अवतार बाबा हे नमन पाद पद्मों में बारम बार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हे तू अवतार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हे कल कुटिल जीव ने सारे तू अवतार बाबा तुलसी राजापुर की धरा धन्य सब जन्म भूमि कहला करके राजापुर की धरा धन्य सब जन्म भूमि माहुल का पद पाकर माहुल सी की कोख धन तब जननी का पद पाकर वे सकल धन्य जिन गाए चरित उदार बाबा तुलसी वे सकल धन्य जिन गाए चरित उदार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव विस्तार है कुटिल जीव ने तार हे तो अवतार बाबा तुलसी है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव ने तार हे कुटिल जीव ने सारे तुम अवतार बाबा तुलसी अवतार बाबा तुलसी अवतार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि पराय। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज पद संख्या है 218। बहुत प्यारा पद। वाह। कल 216 में 17वें पद में कहा था, आप से कहूं सौंपिए मोहि जो पे अति ही घिनास, दास तुलसी और विधि क्यों चरण परी हर जास। दास तुलसी और विधि क्यों चरण परिहर जात, जो पे दूसरो को हो। हे प्रभु, मैं आपसे ही कहता हूँ, यदि आप मेरे से बहुत घृणा कर रहे हो तो आप ऐसा कीजिए कि अपने जैसा, आपके जैसा कोई दूसरा आपको मिल गया हो तो हमको उसको सौंप दीजिए। और यदि आप कहते हैं कि हमको अपने जैसा दूसरा तो मिला ही नहीं, आप सरस खोजों कहां जाई, तो फिर अब आप ही बताओ। आप स्वयं तो हमसे घृणा कर रहे हैं, हमको अपनी अंक में नहीं ले रहे हैं, और अपने जैसा दूसरा कोई बता भी नहीं रहे हैं, तो अब मेरी गति आपके चरणों को छोड़कर कहाँ है। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। हे प्रभु, आप कब ऐसी करुणा करेंगे। आप कब ऐसी करुणा करेंगे कि हमें आपके अतिशय पवित्र चरणों का दर्शन हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न है भैया जी, प्रश्न ये है कि क्या जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका लिख रहे हैं, क्या अब तक श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों का उन्हें दर्शन नहीं हुआ क्या। बोली ऐसी बात तो नहीं है कि चरणों का दर्शन नहीं हुआ हो। अनेकों बार श्री रघुनाथ जी के प्रत्यक्ष श्री युगल चरण के दर्शन का सौभाग्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को प्राप्त हो चुका है, फिर इतनी विकलता क्यों है। यही प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप यही है। इसमें कभी तृप्ति होती नहीं है, सदा अतृप्ति बनी रहती है। और उस प्रेम की जो अतृप्ति है ना, उस प्रेम की अतृप्ति में भी कितनी तृप्ति है, कितना सुख है, वो वाणी का विषय ही नहीं। चलो गोस्वामी जी को तो कई बार दर्शन होते हैं, और जो युगल सरकार आधे क्षण के लिए भी वियुक्त नहीं होते, आधे क्षण के लिए भी, निमिषार्ध के लिए भी वियुक्त नहीं होते हैं, वियोग नहीं होता, निरंतर संयोग बना हुआ है। क्योंकि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। यदि ऐसा न हो तो नित्य शब्द निरर्थक हो जाएगा। लेकिन वो उन युगल सरकार के एक बड़ा प्यारा पद है, श्री भगवत ऋषि जी महाराज का पद है, बहुत प्यारा पद है। जय राधे, बहुत सुंदर पद है। शुभ चंद्र चकोर ये नैना, शुभ मुख चंद्र रात मिली बे को निसदिन अर बरात मिल बे को मिले रहत मानो कबहु मिले ना। मुख चंद्र चकोर जिने ना मुख चंद्र चकोर जिने ना। अब पूरा पद हमको नहीं बोलना, केवल इतना ही कहना है कि निसजन अरवरात मिलवे को त्रुटि उगायते त्वाम अपश्यताम। एक क्षण बीत जाता है तो लगता युग बीत गए, और ऐसी स्थिति में जहां निरंतर दर्शन हो रहा है और वहां श्री ठाकुर जी करें निस्दिन अरवरात मिलवे को, और मिले ही रहत मिले भी रहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, ऐसे लगता है मानो कभी मिले ही नहीं। तृप्ति कभी होती नहीं है, कभी तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति हो जाए तो प्रेम कहाँ रहेगा, फिर तृप्ति हो जाए तो उसको प्रेम कहेंगे कैसे। नाम में प्रेम हो गया ये कैसे पता चले, नाम जब से सदा अतृप्ति बनी रहे तो नाम में प्रेम हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारतवर्ष में एक महान नाम जापक संत भये, संत श्री दादू दयाल जी। संत श्री दादू दयाल जी बड़े उच्च कोटि के राम नाम के जापक संत थे। हम उनके तपस्थली में हो आए हैं, नारायणा में, ये फुलेरा के पास है, जयपुर के पास फुलेरा है, फुलेरा के पास नारायणा, जहाँ सांभर की झील है उसी क्षेत्र में है नारायणा गांव, संत दादू दयाल जी की तपस्थली। उस कोठरी में हम होके आए जिसमें बैठकर वो भजन करते थे, संत दादू दयाल जी ने एक खरब राम नाम का जप किया था। कितना? एक खरब। एक खरब माने सौ करोड़ का एक है, सौ एक खरब नाम जप चुके थे वो। कितना? सौ करोड़ का एक अरब, सौ करोड़ का एक अरब और सौ अरब का एक खरब, सौ अरब नाम जप चुके थे। आप कहेंगे ये कैसे संभव है। अब ये बात केवल प्रवचन में कहने सुनने की नहीं है, जिन भाग्यशाली महात्माओं को अनुभूति होती है उनके रोम रोम हर ठोर से भाई रंगकार धुनि होई सदाई। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है, केवल इस जिह्वा से नाम नहीं, रोम रोम से नाम प्रकट होता है। और जब रोम रोम से नाम प्रकट हुआ तो प्रत्येक क्षण में 3.5 करोड़ तो रोया है, तो 3.5 करोड़ नाम तो एक साथ निकले, एक एक एक एक क्षण में, एक एक क्षण में 7-7 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ नाम एक एक क्षण में निकले। अब उन क्षणों को गिनो, उनका घटी बनाओ, पल बनाओ, फिर घटी बनाओ, फिर 24 घंटे में उसका विभाजन करो, तो आप कहेंगे कि फिर तो 100 खरब भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक खरब नहीं, फिर 100 खरब भी बड़ी बात नहीं है। इनका तन मन प्राण नाममय हो गया, रोम रोम से दादू दयाल जी के राम नाम प्रकट होता, रोम रोम से नाम प्रकट होता। तो जब दादू दयाल जी भगवत धाम जाने लगे तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। उनके शिष्यों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? बोले हमने राम राम नहीं कर पाया इसलिए रो रहे हैं। दादू दयाल जी की अंतिम साखी है, देह हवाले हो रही, ये देह पंच तत्व के हवाले हो रही है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, वायु वायु में, तेज तेज में, आकाश आकाश में, पंच तत्व में ये देह विलीन होने वाली है। देह हवाले हो रही, होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाम। अब लौट के तो आना नहीं है, राम राम से तृप्ति तो हुई नहीं, संतोष ही नहीं हुआ। वो संत श्री दादू दयाल जी क्या कहें, बड़ी प्यारी है दादू जी की वाणी। जय जय श्री राधे, एक पद है महाराज जी दादू दयाल जी की। अब दादू जी की स्मृति आई है तो दादू जी का एक पद जरूर गाएं। बहुत बड़े कोई षडंग वेद के चूड़ांत विद्वान दादू जी के निकट आए, वे दिग्विजयी पंडित थे, शास्त्रार्थ महारथी थे, दादू जी का बड़ा प्रभाव, सम्राट अकबर उनका दर्शन करने नारायण पहुंचा था। अकबर दर्शन करने तीन महापुरुषों के गया है अपने जीवन में चल के, स्वामी हरिदास जी वृंदावन, संत दादू दयाल जी नारायणा और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज रहवासा, तीन जगह अपने काल में चलकर दर्शन करने गया है। और तो लोगों को बुलाया उसने, तुलसीदास जी को भी दिल्ली में बुलाया, सूरदास जी को भी दिल्ली में बुलाया, फतेहपुर सीकरी में कुमनदास जी को बुलाया, लेकिन खुद चल के तीन जगह गया वो दर्शन करने। आपका बड़ा नाम है, आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वहां पहुंच गया। पंडितों ने अपने सिर से बलाय उतारने के लिए उस शास्त्रार्थ महारथी को दादू जी के पास भेज दिया। कि एक शब्द में ही शरणापन्न हो गया। दादू जी ने कहा, राम मिले सो पवित्र, भारतवर्ष की धरती पर मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और कहां फंस गए? राम मिले सो कीजे पंडित, राम मिले सो कीजे। पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, सोई सत कह दीजे सोई सत कह दीजे करके वेद पुराण बखानते हो और लोगों की बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। एक ऐसी बात बताओ सीधी साधी, राम जी मिल जाएं, जीवन सफल हो जाए। क्यों आत्म रोग पर सत प्राणी होई परम सब संसारा, टूटे सब संसारा पंडित राम मिले पंडित राम मिले। पढ़ी पढ़ी बे पुराण बखानत, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, सोई सत कह दीजे पंडित, सोई सत कह दीजे पंडित राम मिले राम मिले। प्रत्येक जीवात्मा रोगी है, जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। व्याधि क्या है? विषय व्याधि, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर रुचि, उनको भोगने की इच्छा, उनको बटोरने की इच्छा। यही व्याधि है। इस विषय की व्याधि, विषय रूपी व्याधि की औषधि क्या है? यह औषधि केवल श्री राम नाम है। इस औषधि का स्पर्श हो जाए, यहां से ये छू जाए। पर सत प्राणी होई परम सुख, पर सत प्राणी होई परम सुख, टूटे सब संसारा छूटे सब संसारा पंडित राम। अग्नि अपारा ये गुण अग्नि अपारा तासन जले शरीरा होई सदा सुख मन मन शीतल होई सदा सो जल नावो नीरा सो जल नावो नीरा पंडित राम राम मिले तो आप पढ़े लिखे हैं पंडित हो विद्वान हो तो जीवात्मा को जो भवरोग लगा हुआ है विषय रूपी व्याधि लगी हुई है ऐसी कोई दवाई तुम्हारे पास हो ऐसा कोई उपाय हो जिस औषधि के छूने मात्र से विषय व्याधि चली जाए और जीव पूरी तरह से दुख रहित हो जाए दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए परम आनंद की प्राप्ति हो जाए और संसार चुटकी में छूट जाए शरीर संसार की अहंता ममता सर्वथा समाप्त हो जाए है तुम्हारी पोथी में कोई उपाय तो बताओ ये गुण और इंद्रियां रूप रस गंध शब्द स्पर्श और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये जल रहे हैं इनसे पूरा शरीर जल रहा है काम क्रोध आदि की अग्नि में जल रहा है शरीर है कोई ऐसी पद्धति तुम्हारे पास जिससे ये जलन शांत हो जाए तनवन प्राण शीतल हो जाए इस भवाटवी में जीव जल रहा है उससे मुक्त हो जाए इसलिए ये घटाकाश मठाकाश इसकी यहां जरूरत नहीं पंडित राम मिले पंडित राम मार्ग हमहीं बतावो सोई मार्ग हमहीं बतावो जेही पंथ पहुँचे पारा पंडित जेही पंथ पहुँचे परे भूल न परे उलट नहीं आवे न परे उलट नहीं आवे हा हा भटकन न हो रास्ते में सीधा साधा रास्ता हो और लौट कर आने वाला न हो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम भूल न पड़े उलट नहीं आवे भूल न पड़े उलट नहीं आवे तो कछु करहू बिचारा तो कछु करहू बिचारा राम मिले पंडित राम मिले कोई कीजे पंडित राम मिले कोई कीजे पंडित राम पद के तीन चरण हुए थे, इतने में ही तो प्रणत हो गया। बोले आपकी बातों का उत्तर हमारे वंशवास उपाय नहीं है हमारे पास, अब आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप कृपा कीजिए। दादू जी ने कहा गुरु उपदेश देहु कर दीपक, गुरु उपदेश देहु कर दीपक, राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चासी उजियार। गुरु उपदेश देहु कर दीपक, गुरु उपदेश देहु कर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे, तिमिर मिटे सब सूझे, दादू सोई पंडित ज्ञाता, राम मिलन की बूझे, राम मिलन की बूझे, पंडित राम मिले पंडित राम मिले पंडित है। बोले अहो नरनी का है हरि नाम, अहो नरनी का है हरि नाम, दूजा नहीं नाम विननी का, कहिले केवल राम, कहिले केवल राम, निर्मल सदा एक अविनाशी, अजर अकल रस ऐसा, दृढ़ गहिरा की मूल मन माही, निरखी देखी निज कैसा, यह रस मीठा प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, यह रस मीठा महा अमीरस, यह रस मीठा महा अमीरस, अमर अनुपम पीवे, राता रहे प्रेम सुमाता, प्रेम में मतवाला बना रहता इस रस को पीने वाला, हरिनाम रस को पीने वाला, ऐसे जुग जुग जीवे, अहो नरनी का है हरि, दूजा नहीं और को ऐसा, गुरु अंजन करिबूझे, दादू मोटे भाग हमारे, दादू मोटे भाग हमारे, दास बमे की बूझे, अहो नरनी का है। तो भैया चाहे जितना नाम जपो, नाम जपने से तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति हो गई तो नाम का स्वाद नहीं मिला, दर्शन से तृप्ति हो गई तो दर्शन मिले ही नहीं, कथा सुनने से तृप्ति होगी तो कथा सुनी ही नहीं, ये अतृप्ति ही प्रेम का स्वरूप है। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि गोस्वामी जी तो ऐसे हैं महाराज जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सो अनन्य जाके असमतन प्रय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष हैं तुलसीदास जी। लेकिन प्रेम की ये विशेषता है कि जिन्हें निरंतर श्री रघुनाथ जी कण कण में दिखाई पड़ते हैं, वे गोस्वामी जी विनय पत्रिका के 218वें पद में यहां आगे उसमें बैठ गए आगे। रो रो करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप यदि हमसे घिनाते हैं तो अपने जैसे किसी दूसरे के हाथ सौंप दीजिए, और आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई चारा है नहीं, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊंगा। पर हे नाथ, ये ओट आपने क्यों कर रखी है, क्यों दर्शन नहीं दे रहे हो, क्योंकि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् शून्यायितम् जगत् सर्वं गोविंद विरहेण। इसलिए हे भगवान, आप अपने चरण कमलों का कब दर्शन कराएंगे, क्यों ये कराल कलिकाल, इसमें पाप इतनी चरम सीमा पर बढ़े हुए हैं। अल मन मीना, गोस्वामी जी ने कहा और जब तक इसकी पाप में रुचि है, अधर्म में रुचि है, तब तक इस बेचारे के दुख की क्लेश की मुक्ति कैसे हो, नहीं होगी। तो भगवान, यही है कली का क्लेश, यही है कली का मल, और इस क्लेश को दूर करने की कोई औषधि नहीं है, इस मल को धोने के लिए कोई साधन नहीं है, वो केवल एक ही साधन हरि गुरु संतों की कृपा से, वेदादि शास्त्रों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, आपके नाम की कृपा से, इस दीनहीन तुलसीदास की समझ में आया है। क्या समझ में आया, बोले सारे समस्याओं का निदान, संपूर्ण समस्याओं का सम्यक और संपूर्ण समाधान यही है कि आपके युगल चरण मिल जाए। बस युगल चरणों की प्राप्ति के बिना मलिनता दूर नहीं होगी, क्यों, चरण दर्शन से ऐसा कौन सा लाभ है, बोले जब चरण दर्शन होते हैं तो इन चरणों में इसी तो गंगा जी निकली है। जो गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, पतित पावनी है, ऐसी गंगा जी कहां से निकली है, आपके चरणों से निकली है। तो चरणों के दर्शन करते ही गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। कौन सी गंगा, ये गंगा जी नहीं, ये गंगा जी नहीं, ये तो इस भौतिक जगत की गंगा जी है। एक ऐसी गंगा जी प्रकट होती है जिन गंगा जी का नाम है प्रेम गंगा। वो प्रेम गंगा जब तभी प्रकट होती है जब आपके श्री चरणों के इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन जब होते हैं, तब उन चरणों से प्रेम की गंगा बहती है, और उस गंगा में जब जीव स्नान कर लेता है तो उसके पाप ताप संताप क्लेश सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और कली की मलिनता भी समाप्त हो जाती है। देखो मलिनता किसी के भी मन में आ सकती है। विभीषण जी सामान्य कोटि के भक्त नहीं है, उच्च कोटि के भक्त हैं। लंका जैसी जगह में रहकर राक्षसों के बीच में रावण जैसे दुष्ट के साथ रहकर भी वो वहां भजन कर रहे हैं, ऐसे हैं विभीषण जी। और जब रावण ने लात मारकर विभीषण को भगाया तो मन तो मन ही है, मन में आ गया कि अब राम जी तो रावण को तो मारेंगे छोड़ेंगे तो है नहीं, लंका का विनाश हो जाएगा, राक्षस मारे जाएंगे, रावण भी मारा जाएगा कुल खानदान सहित, अब मैं तो शरण में पहुंच जाऊंगा तो मैं तो बच ही जाऊंगा। तो राम जी अवधि पूरी करके वनवास की अयोध्या जी चले जाएंगे तो लंका को अनाश्रित थोड़े ही छोड़ के जाएंगे, किसी ने किसी के सुपुर्द करके तो जाएंगे। तो ऐसे हमारी कोई ऐसी ज्यादा इच्छा कोई नहीं है भीतर से, लेकिन फिर भी अब राम जी को व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी, तो हो सकता है शायद राम जी हम कोई तिलक कर दें, ये मन में आ गया उनके। ये मन में आना राम जी का दर्शन करके किसी पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना का उदय होना, ये मल है, ये गंदगी है। लेकिन जैसे ही राम जी के चरणों का दर्शन हुआ तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं, उर कछु प्रथम बात नार अब कृपालु निज भगति पावनी, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, देहु सदा इतना तो प्रमाणित हो गया कि 2400 घंटे राम राम जपने वाले के मन में भी कचड़ा आ सकता है। और वो कचड़ा बहेगा कैसे, अभी हम ओरछा गए थे कुछ दिन पहले, बहुत थोड़े समय के लिए गए, तो बेतवाजी में जल नहीं था, वो गंदगी बहुत थी, पानी नहीं बरसा था ठीक से, तो प्लास्टिक पन्नी कचड़ा सब, पुष में लोग आते हैं तो वहां गंदगी भी कर जाते हैं। तो हम लोग गए तो सही, स्नान भी कर आए, ऐसी जगह गए थे जहां कम गंदगी थी, लेकिन मन में बड़ी कर। तो हमने कहा कि वहां कुछ अधिकारी लोग आए तो मैंने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बोले महाराज अब ये जंगली लोग हैं, मानते तो कोई है नहीं, तो आप तो आशीर्वाद दो। उनकी क्या कहते, बढ़िया पानी बरस जाए, क्यों जैसी गंगा जी में बाढ़ आएगी कोई कचड़ा वचड़ा वहां नहीं, अब खत्म हो जाए। कितना सफाई करोगे आप, पर बाढ़ में सफाई करने की अलग से आवश्यकता पड़ती और भाग के चला जाता। यही है प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, सब बह जाता है। ये सारी मलिनता सारा कचरा तभी धुलेगा तभी बहेगा जब आपके युगल चरणों का दर्शन हो जाएगा। इसलिए हे नाथ आप कृपा करके अपने चरणों का दर्शन करा दीजिए। और ये आपके चरण कैसे हैं? समस्त प्रकार के मंगलों का निधान है, मंगल करण है, मंगल करने वाले आपके चरण हैं। अब सब चरणों के विशेषण है, आगे बहुत प्यारा पद है। कबहीं दिखाई हो हरि चरण, कबहीं दिखाई हो हरि चरण, कबहीं दिखाई समन सकल कलेश कलिमल, समन सकल कलेश कलिमल, सकल मंगल करण, सकल मंगल करण, कबहीं दिखाई हो हरि करण, कबहीं दिखाई हो हरि करण। शरद भव सुंदर तरुण तर, शरद भव सुंदर तरुण तर, अरुण बारिज बरन, अरुण बारिज बरन, ये चरण अरुण बारिज लक्ष्मी लालित ललित कर तल, लक्ष्मी लालित ललित कर तल, कवि अनुपम दर, कवि अनुपम दर, कवहीं दिखा बलि चरण, जग बधिक के दुख विप्रति जग बधिक के दुख दोष दार सुखद सब कहाँ शरण सुखद सब शरण सकृत उर आनत जी नहीं जन सकृत सिंधु सुजान रघुवर कृपा सिंधु सुजान रघुवर प्रणति आरती हरण प्रणत आरती हरण दरस आ आस तुलसी दरस आस पियास तुलसी दास चाहत मरण तुलसी दास चाहत मरण कवही दिखा हे हरे। क्या कभी आप अपने श्री युगल चरणों का दर्शन इस दीनहीन तुलसीदास को कराएंगे क्या? क्योंकि अब मन में पक्का निश्चय हो गया है कि कली की मलिनता कली के दोषों से जन्य जो क्लेश है उस क्लेश की निवृत्ति और कली के मल की निवृत्ति गंदगी की निवृत्ति इनके कली के क्लेश को दूर करने का साधन और चित्त की कली जनित मलिनता को दूर करने का साधन कली के प्रभाव से होने वाली चित्त की मलिनता का प्रक्षालन वो तभी संभव होगा जब आपके श्री युगल चरणों का इसी शरीर से इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्षावलोकन हो जाएगा प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। हे प्रभो मंगल भवन अमंगल हारी द्रभुसु दशरथ अजिर बिहारी आप मंगल के भवन हैं अमंगल का हरण करने वाले हैं और जीव के समस्त अमंगल की निवृत्ति आपके श्री युगल चरण कमल के दर्शन से ही होती है। हे भगवान अब क्या कहें हमको बता देते हैं आप गोपी गीत पढ़ लेना गोपी गीत तो पढ़े हो कि नहीं? गोपी गीत में ब्रजांगनाओं ने श्री रास बिहारी श्री कृष्ण के चरणों के जितने विशेषण वो सब इसमें है। ये गोपी गीत में जो भाव है चरणों के वो सब भाव इस पद में है। कैसे हैं चरण? सरदुदास साधु जात सरिस जो दर श्री मुषा भव सुंदर तरुण कर सरदुदासे। शरद कालीन स्वच्छ सरोवर के जल में उत्पन्न जो शरद ऋतु का कमल है उस कमल की शोभा और उस कमल की सुगंध ही कुछ विलक्षण होती है। उस शरद ऋतु में स्वच्छ सरोवर जल से भरे हुए सरोवरों में उत्पन्न कमल, उस कमल की कोमलता, उसकी सुगंध और उसके मकरंद को भी विलज्जित कर रहे हैं जो चरण, ऐसे चरण। तरुण तर एकदम नवीन कमल, तरुण अभी पूरा खिला नहीं है, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा विकसित हुआ है, उसके भीतर की लाल लाल आभा बड़ी विलक्षण होती है, ऐसे तरुण चरण है। तरुण वारिज और अरुण वारिज वर्ण, कमल कैसे वर्ण है और कैसे हैं? बोले लक्ष्मी लालित ललित करतल, प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम्। श्रीनिकेतनम् लक्ष्मी जी जिन चरणों को बड़े प्रेम से बड़ी ललित ढंग से उनके चरणों का लालन करती। लक्ष्मी लालित ललित करतल, उनके करतल बड़े ललित हैं। जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भ्रंग संगिनौ। जानकी कर सरोज लालितौ, श्री जानकी कर सरोज लालित चरण, दबाती नहीं है श्री जी, लालित माने श्री ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करके, चरण तल का दर्शन करके उनके हृदय में इतना अधिक कोमलता का भाव जगता है श्री जी के मन में कि उनको लगता है कि हमारे करतल के स्पर्श से कहीं इन चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। तब आप कहेंगे इसका मतलब है, इसी को सुखदेव जी ने कहा है, नौवें स्कंद में, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम, श्री किशोरी जी अपने कर कमल के स्पर्श कराने में अपने को अक्षम अनुभव करती, कहीं इन कोमल चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। मेरे हाथ कठोर हैं, इनके चरण अधिक कोमल हैं। तो क्या श्री जी के कर कमल कठोर हैं? बोलिए। चलो एक बात बता देते हैं, जब श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ और चारों लाल जी चारों बहू लेकर के श्री अयोध्या जी में आए, तो माताओं ने सुना कि हमारी बहू रानी विदेहराज नंदिनी श्री जानकी बहुत ही कोमलांगी हैं, बहुत सुकुमारी हैं। अब बहू आएगी तो कुछ न कुछ तो देवी देवता का पूजन करने के लिए, लोकाचार करने के लिए बहू को चलना पड़ता ना, हाथे लगाने पड़ते हैं, देवी देवता पूजने पड़ते हैं, तो कुछ तो चलना पड़ेगा बहू को। महल में ही सब विधि संपन्न होगी, पर महल में भी थोड़ा चलना तो पड़ेगा, तो कहीं ऐसा न हो कि बहू रानी को पीड़ा हो जाए। तो श्री कौशल्याम्बा ने करोड़ों करोड़ों कमल पुष्पों का पराग मंगाया और पूरे राजमहल में कमल का पराग बिछवा दिया, इतना इतना इतना इतना पराग बिछवा दिया। एकदम शीतलता, पराग ये जो रेशा जो है वो पराग नहीं है, पराग है क्या? अब कभी हम बताएंगे आपको, कोई पूरा खिला हुआ कमल हो तो बताएंगे, जो जिसके पंखुड़ी कुछ दिन में झड़ने वाली है, ऐसा कमल, उस कमल के दल के मूल में ऐसी पीली पीली रेत सी आ जाती है, उसको कहते पराग, वो है पराग कमल का। वो बड़ा चिकना होता है, बहुत महीन होता है, बड़ी सुगंध होती है उसमें। पुराणों में उस कमल चंदन को अर्पित करने की भी बड़ी महिमा है। जैसे तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन हरी चंदन है, तुलसी की हरी हरी मंजरी से युक्त घिसा हुआ चंदन हरी चंदन है, ऐसे ही एक पद्म चंदन भी है, कमल चंदन। वो कैसे है? तो कमल के पुष्प ले आओ जिसमें पराग आ गया हो, और धीरे धीरे उसको कांसे की थाली में ऐसे ऐसे ठोको, तो पत्ती निकलेगी नहीं, वो पराग उसमें झड़ जाएगा। फिर पराग जब इकट्ठा हो जाए तो चंदन घिसते समय उस पराग को छोड़ दो उसमें। वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्री जी के श्री अंग की सुगंध और उस कमल के पराग की सुगंध एक जैसी है, इसलिए ठाकुर जी को श्री जी के आलिंगन का सुख प्राप्त होता है उस चंदन से, इसलिए पुराणों में उसकी बड़ी भारी महिमा है। अब आप सोचिए कि 100-200 कमल में इतना सा पराग निकलेगा और पूरे महल में इतना इतना बिछवाया, तो कितने कमल मंगाए होंगे, कितना इकट्ठा किया होगा, कहां कहां से पराग आया होगा। पूरे महल में बिछवा दिया गया पराग, और श्री किशोरी जी डोली से पालकी से जैसे ही उतरी, दाहिनी तरफ श्री कौशल्या जी हैं, बाईं तरफ सुमित्रा जी हैं, पीछे से ऐसे चल रही है केकई माता जैसे, मानो गोद में लेकर के जैसे चल रही हो, बीच में श्री किशोरी जी हैं, सहस्त्रों सखियां हैं मंगल गीत गा रही हैं, और श्री किशोरी जी अभी दो चार पग ही चली थी, तब तक उनके लाल लाल अधर सूखने लगे और उनके कंजदल नेत्र मुरझाने लगे। अपनी बहू रानी की मुखद छवि को देख करके कैसी खिली हुई मुखद छवि थी, आज ये मलिनता कैसे हो रही है, वो देख करके माताओं को बहुत पीड़ा हुई और माताओं ने अपने आंचल की ओट कर ली और ओट करके कहा किशोरी जी से, वैदेही वेदना के भाव तुम्हारे मुखारबिंद पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या कष्ट है, अपने हृदय की पीड़ा को खुल करके कहो। तो किशोरी जी बहुत संकोची स्वभाव की, देख लो लीला रोज देख रहे हो। लाल जी में नेगी संकोच नहीं, श्री जी में बहुत संकोच है, स्वाभाविक देखना श्री जी में संकोच, और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी में तो संकोच ज्यादा नहीं है, राम जी में तो बहुत ज्यादा संकोच है। राम जी का तो एक नाथ नाम है संकोची नाथ, एक नाम इनका है संकोची नाथ, पर कृष्णावतार में संकोच को बहा दिया ठाकुर जी ने। कल हम लोगों ने लीला में क्या देखा, दाऊ जी ने कहा के कन्हैया भैया मैया से कह दो कब हम माखन चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी ने क्या कहा के दादा मैं ये रसमयी लीला नहीं करूंगो तो हमारी बाल लीला में कहा रस रह जाएगा, ये माखन चोरी लीला नहीं है, ये रसिकों के चित्त वित्त की चोरी की लीला है, प्रेमियों के चित्त को चुराने वाली लीला। किशोरी जी में भी बहुत संकोच है, माताओं ने बार बार पूछा नहीं बताओ, तब श्री किशोरी जी ने कहा माँ ये कमल का पराग हमारे चरणों में चुभ रहा है, इतना चिकना इतना बारीक इतना कोमल इतना सुगंधित इतना शीतल वो पराग भी चरणों में चुभ रहा है, कितने कोमल चरण होंगे, वो चरणों में चुभ रहा है। इतनी महल की दासियां वो टकटकी लगाकर देख रही है, उनकी दृष्टि की दृष्टि के ताप से ये अधर पल्लव सूख रहे हैं, और जो कमल का पराग चुभ रहा है उस वेदना से नेत्र मुरझा रहे हैं। इतना सुनते ही माताओं ने गोद में ले लिया, बोले अब नहीं चलेगी हमारी बहू, अब सारी विधि इसके बदले हम ही कर लेंगे, और कहीं जाना जरूरी होगा तो गोद में लेकर जाएंगे। इसीलिए वनवास के समय सबसे अधिक पीड़ा इसी बात की माता को हुई है, कौशल्या को, सुमित्रा जी को, दशरथ जी को, कहां तक कहें महामुनि वशिष्ठ जी को इसकी पीड़ा हुई है, ये कैसे जाएंगे, क्योंकि गोस्वामी जी इस भाव को कह रहे हैं पलंग पीठी तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठी तजी गोद हिंडोरा, सियन दीनी पग अवनी कठोरा, दूध के फेन को लज्जित करने वाली सुकोमल सेज पर विराजती हैं किशोरी जी, पलंग पीठ, और वहां से उठती हैं तो गोद, माताओं की गोद में बैठती हैं, और एकांतिक कुंज में सरकार की गोद में भी अनुभव करती होंगी सुख का, और या फिर हिंडोरा, इस समय हिंडोरा चल रहा है झूला, झूला में विराजती हैं। एक झूला सुना देते, चलो कोई बात नहीं, आज गोस्वामी जी की जयंती हुई है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोरे झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय महारानी। श्रुति कीर्ति पुर मिला मांडवी, श्रुति कीर्ति पुर मिला मांडवी, चारुशिला गुण खानी महारानी, चारुशिला गुण खानी, डोले झूलत सिय महारानी, डोले झूलत सिय महारानी। रचो हिंडोरा नाम लिवावती, रचो हिंडोरा नाम लिवावती, चतुर सखी मुस्कानी महारानी, चतुर सखी मुस्कानी महारानी, सियजू सकूची रही नहीं बोलत, सियजू सकूच रही नहीं बोलत, अग्र अली मन मानी महारानी, अग्र अली महारानी महारानी, अग्र अली मन मानी महारानी, अग्र अली मन मानी महारानी, झूलत सिय महारानी, डोरे झूलत सिय महारानी। ये झूल रही है, झूला कौन रहे? राघव सरकार ही झूला रहे। डोरे झूलत सिय महारानी, डोरे झूलत सिय महारानी, इंदोर ने झूलत जनक दुलारी, इंदोर ने झूलत जनक दुलारी, सखी एक जोर किशोर रूप निधि, सखी एक जोर किशोर रूप निधि, सखी एक जोर किशोर रूप निधि, सखी एक जोर किशोर रूप निधि, विविध भांति तन सारी दुलारी, विविध भांति तन सारी दुलारी, झूलत जनक दुलारी, हिंडोर ने झूलत जनक दुलारी, हिंडोर ने झूलत जनक दुलारी, हिंडोर ने झूलत जनक दुलारी। बड़ा रसमय भाव है अग्रस्वामी जी का भाव। कुछ सखियां निकुंज महल में किशोरी जी को हिंडोरे पर झूला रही है, तो इनको झूलाने का सुख लेने के लिए एक नवीन सखी आई है, सांवरी सखी आई है। अब सांवरी सखी कौन है? सखी एक जोर किशोर रूप निधि, सखी एक जोर किशोर रूप निधि, विविध भांति तन सारी दुलारी, विविध भांति तन सारी दुलारी, झूलत जनक दुलारी, हिंडोर ने झूलत जनक दुलारी, क्या अद्भुत कवि है, झूलत जनक दुलारी। कंचन खंभ पाट पटोली दाढ़ी, कंचन कंभ पाट पटोली दाढ़ी, विद्रुम सी दुती न्यारी हो न्यारी, विद्रुम सी दुती न्यारी दुलारी, पद्म राम मड़ुआ बेलन पन्ना, पद्म राग मड़ुआ बेलन पन्ना, आड़ इंद्र मणि भारी दुलारी, आड़ इंद्र मणि भारी दुलारी, दूलत जनक दुलारी डिंडोर में, दूलत जनक दुलारी डिंडोर ने, दूलत जनक दुलारी, धाम निकट आराम हरित द्रुम, धाम निकट आराम हरित, आराम माने बगीचा, ये महल में कनक भवन कई बगीचा है, जहाँ ठाकुर जी की लीला हुई थी वही बगीचा वही जगह की लीला है, धाम निकट आराम हरित द्रुम, धाम निकट आराम हरित द्रुम, क्रीडत तहां सुकुमारी दुलारी, क्रीडत तहां सुकुमारी दुलारी, गावत मिली है हर सिंह डोरा, गावत मिली है हर सिंह डोरा, कल कंठित उनहारी दुलारी, कल कंठित उनहारी दुलारी, दूलत जनक दुलारी तिलोरने, दूलत जनक दुलारी तिलोरने, दूलत जनक दुलारी, करण अंदोल लोल चंचल चल, करण अंदोल लोल चंचल चल, जनु दामिनी छवि हारी छवि हारी, जनु दामिनी छवि हारी छवि हारी, सांट लिए सजनी डर पावत, फूलों की सांट, सांट लिए सजनी डर पावत, नाम ले हूँ पिय प्यारी महारानी, नाम ले हूँ पिय प्यारी दुलारी, दूलत जनक दुलारी डिंडोर ने, दूलत जनक दुलारी डिंडोर ने, दूलत जनक दुलारी, पुष्प की छड़ी लेकर नाम ले हो, पर नाम लें कैसे, जो सांवरी सखी झुला रही है उसका और अधिक संकोच है, पहचान तो हो गई है कौन, नाम न लियो स्वरूप सूची कर, नाम न लियो स्वरूप सूची कर, नंद मुस्कान और तिरछी चितवन से सूचित कर दिया कि नाम क्या लें, रूप सामने खड़ा है, नाम न लियो स्वरूप सूची कर, नाम न लियो स्वरूप सूची कर, देख ईशु धनुधारी दुलारी, देख ईश धनुधारी दुलारी, शर्म स्वेद बिंदु निरखी बदन पर, शर्म स्वेद बिंदु निरखी बदन पर, अग्र अली बलिहारी दुलारी, अग्र अली बलिहारी दुलारी, दूलत जनक दुलारी डिंडोर ने, दूलत जनक दुलारी डिंडोर ने, दूलत जनक दुलारी, श्रम स्वेद स्वेद के कण आ गए हैं उस बदन की शोभा को देख करके, अग्र अली बलिहारी जाती है, तो पलंग पीठी सज गोद हिंडोरा, पलंग पीठी तजी न दीन पग अवनी कठोरा सियन दीन पग अवनी कठोरा सियन दीन पग अवनी कठोरा सियन दीन पग अवनी कठोरा अवनी कठोरा इसलिए सीन दीन पग किशोरी जी ने चरण रखे ही नहीं, या तो पलंग पर या प्रीतम की अंक में या सासुओं की अंक में या हिंडोरे पर विराजमान होती है। और जब लीला हुई वनवास की तो श्री किशोरी जी ने नेत्रों में जल भर के कहा अग्रतस्ते गमिष्यामी, आपके पीछे नहीं चलूंगी, अब तक आपके पीछे चली, वनवास में आपके आगे आगे चलूंगी, अग्रतस्ते गमिष्यामी, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। राम जी ने कहा क्यों? बोले मृद्वंती कुशकंटकान, वाल्मीकि की पंक्ति है, मृद्वंती कुशकंटकान, आपके श्री चरण तल बहुत कोमल हैं और आप बिना पद त्राण के जाएंगे तो आपके शिल त्रिलांकुरई शीदती तिनः कलिल ताम मनः कांत गच्छति, के शिल तृण अंकुर आपके कोमल चरण तल में चुभेंगे, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी, इसलिए मैं आगे आगे चलूंगी कि वे तीखे कुश कांटे कंकड़ मेरे चरणों में चुभ जाएं, आपका मार्ग अकंटक हो जाए। सरकार ने कहा वाह ये अच्छी रही, हमारे चरणों में चुभेंगे, आपके चरणों में नहीं चुभेंगे। किशोरी जी ने कहा देखो सरकार एक बात है, मैं भूमिजा हूं धरती से प्रकट हूं, और ये सिल तृण कांटे कंकड़ कुश ये सब भूमिज हैं, मैं भूमिजा हूं और ये सब भूमिज हैं, इस नाते से हमारे भाई लगते हैं सब, तो हमें विश्वास है अपनी बहन के कोमल चरणों को देखकर अपनी कठोरता का ये त्याग कर देंगे, ये माखन से भी अधिक कोमल हो जाएंगे, और जब ये इतने कोमल हो जाएंगे तो आपके चरण तल में पीड़ा नहीं होगी, मुझे तो चुभेंगे ही नहीं, आपका मार्ग माखन से भी अधिक कोमल हो जाएगा। जिनके चरण तल इतने कोमल हैं कि कमल का पराग चुभता है, उनके करतल कितने कोमल होंगे, आप विचार करो, जिनके चरण तल इतने कोमल हैं उनके करतल कितने कोमल होंगे, और उन कोमल करतलों से भी वे सरकार के चरणों का स्पर्श करने में संकोच का अनुभव करती हैं, कहीं इनमें पीड़ा न पहुंच जाए, इसलिए जानकी कर सरोज लालित, श्री जानकी के जो कर सरोज हैं उनसे लालित चरण हैं, कैसे हैं? बोले गंग जनक अनंग अरि प्रिय, गंग जनक अनंग अरि प्रिय, गंग जनक आ गंग, ये गंग जनक हैं, ये गंगा जी के पिताजी हैं, बोलो भक्त वत्सल, भक्त जनक माने बाप होता है, गंगाम जनयति गंग जनकः, गंगा जी को पैदा करने वाले चरण ये गंगा जी के पिताजी हैं, ध्यान में आई बात, आशय ये है कि गंगा जी इतनी पावनी हैं, पवित्र करने वाली हैं, तो ये पावनता गंगा जी में कहां से आई, ये पावनता ठाकुर जी के चरणों से आई, इसका मतलब क्या है, ये पावनता गंगा जी में वो चरणों से आई है, तो जो चरण गंगा जी को इतनी पावनता दे सकते हैं, उन चरणों का दर्शन करने के बाद क्या किसी जीव में अपावनता रह जाएगी, इसलिए हे प्रभु गंगा जो त्रिभुवन पावनी गंगा है, पतित पावनी गंगा है, उन गंगा को भी पावनता देने वाले जो आपके चरण कमल हैं, उनका दर्शन आप कब कराएंगे? और कैसे हैं? बोले अनंग अरि प्रिय। अनंग माने कामदेव, अरि माने उनके शत्रु। कौन? भगवान शिव। तब शिवती सर नयन उभारा, तब शिवती सर नयन उभारा, चितवत काम भय उजरी छारा, चितवत काम भय उजरी छारा। भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से काम जलकर एक क्षण में भस्म हो गया। काम को जलाकर भस्म करने वाले जो अनंग अरि भगवान शिव हैं, वो शिव। उन भगवान शिव के हृदय में ये चरण कमल सदा सर्वदा विराजते हैं। शिव जी के हृदय में विराजते हैं ऐसे चरण कमल, उनका कब दर्शन कराएंगे? इसका आशय यह है कि अनंग शत्रु शिव जी हैं और शिव जी के हृदय में विराजते हैं वो चरण। इसका मतलब है कामना रूपी शत्रु को भस्म करने वाले शिव जी और उन शिव जी के हृदय में चरण विराजते हैं। इसका मतलब है जिसके हृदय में चरण विराजते हैं वो तो स्वयं भी शिवरूप ही हो जाता है। काम की दाल वहां गलती नहीं है, काम जलकर भस्म हो जाता है, कोई विकार रह नहीं जाता। इसका सही है सर्वथा निर्विकार हो जाता है। और कैसे चरण हैं? बोले कपट बटु बलि चरण। कपट रूप में बटुक बन गए, ब्रह्मचारी बन गए छोटे से, आप पहुंच गए बलि की यज्ञशाला में। महाराज जी बलि देख करके उठ के खड़ा हो गया। बलि खड़ा हुआ तो सब खड़े हो गए। आओ महाराज, हे बटुक जी आपका स्वागत है। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात, हमको लगता है ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमंत होकर आपके रूप में आ गई है। अद्यनः पितर तृप्ताः, अद्यनः पावितंकुलम्। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल बहुत संतुष्ट है। लगता आप कुछ मांगने आए। हाँ मांगने तो आए, हमारे पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी चाहिए। बहुत समझाया बलि ने, नहीं माने तो बोले ठीक है इतना ही ले लो, 1 पग में भूलोक, दूसरे पग में ब्रह्मलोक और 3रा पग बलि की प्रार्थना पर उसके मस्तक पर रखा। तो हे प्रभु, जिन लाल लाल चरणों से आपने बलि को छला, अब बलि चरण ये क्यों कहा चरण? बोले बलि को क्या छला, बलि के छलने के व्याज से त्रिभुवन पावनी गंगा को प्रकट करके सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया आपने, वो आपके चरण है। बलि को धन्य कर दिया, बलि को आपने बांधा नहीं, आपने बलि को बांधा फिर खोल दिया। पर बलि ने जिस प्रेम बंधन में आपको बांध लिया उससे आप अब तक मुक्त नहीं हो पाए। आज भी सुतल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर के आप खड़े। उन चरणों का दर्शन आप कब कराएंगे? विप्रत्रिय मृग बधिक के दुख। विप्रत्रिय, विप्र माने श्री गौतम जी महाराज, महर्षि गौतम, उनकी तीय माने अहिल्या। अहिल्या को पवित्र करने वाले चरण हैं। अहिल्या कोई सामान्य स्त्री नहीं है, सबसे पहले ये समझ लो, अहिल्या सामान्य स्त्री नहीं है। पुराणों में इतिहास में लिखा है हल्य माने होता है दोष, हल्य माने क्या होता है दोष, और उससे नए समास कर दिया तो ना अहल्य अहल्या, निर्दोष को कहेंगे अहल्य अहल्य और निर्दोषा को कहेंगे अहल्या। तो अब आप विचार करें उसके नाम में ही यह बात स्पष्ट है कि जिसमें कोई दोष न हो, किसी भी प्रकार का दोष न हो, किसी अंग में प्रत्यंग में स्वभाव में सील में चरित्र में किसी भी प्रकार का दोष न हो उसको अहल्या कहें। और उन पंच कन्याओं में सबसे पहला नाम है अहल्या का, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। जिसके जीवन में स्वयं पातक होगा उसके स्मरण से महापातक कैसे नष्ट होंगे, हम निष्पाप होंगे तो हमारे स्मरण से भी पाप नष्ट होंगे, हम स्वयं ही पातक युक्त हैं तो हमारे स्मरण से पाप कैसे नष्ट होंगे। इस ब्रह्मांड के सौंदर्य सार सर्वस्व को एक जगह इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने तपोबल से मनोमयी सृष्टि में अहल्या की सृष्टि की थी। अहल्या किसी प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न स्त्री नहीं है, कन्या नहीं है। ब्रह्मा जी ने संकल्प पूर्वक अहल्या को प्रकट किया था। इतनी सुंदरी थी अहल्या कि उस अहल्या को देखकर सबका मन हुआ कि अहल्या हमें मिल जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सबका मन हुआ। अहल्या तो हमें मिलनी चाहिए, इतनी सुंदर अहल्या। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इस तो अहल्या को प्रकट हमने क्या किया, अहल्या के लिए झगड़ा शुरू हो गया, सब कहते हमको चाहिए अहल्या, अब किसको दें। तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, साक्षात भगवान की विभूति हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं ब्रह्मा जी, वेद गर्भ हैं। और सबकी नजर सबके ऊपर नजर डाली, सबकी नजर में लालच था अहल्या को पाने का। उस पूरे समुदाय में एकमात्र परम जितेंद्रिय महर्षि गौतम ऐसे थे जो सर्वथा निर्विकार भाव से खड़े थे, उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या उत्पन्न हुई तो उनके मन में कोई विकार नहीं था, उनके मन में कोई इच्छा नहीं अहल्या को प्राप्त करने की। ब्रह्मा जी ने गौतम जी को देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा निर्विकार महापुरुष ही अहल्या को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो महर्षि गौतम को बुला करके ब्रह्मा जी ने अहल्या को दे दिया, विवाह नहीं किया, दे दिया धरोहर के रूप में कि मैं अपनी ये वस्तु ये कन्या ये धरोहर के रूप में तुम्हें सौंप रहा हूं, इसकी सुरक्षा रख करना जो आज्ञा। अब लोगों ने कहा कि चलो गौतम जी को दे दिया, अब धरोहर के रूप में जब विवाह करेंगे तब ब्रह्मा जी करेंगे विवाह। एक दिन दो दिन नहीं, देवताओं के वर्षों से दिव्य एक सहस्र वर्ष तक अहल्या गौतम जी के निकट रही। दिव्य एक सहस्र वर्ष समझते हैं, मनुष्यों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, तो इस हिसाब से 1000 वर्ष कितना हुआ, हम तो गणित पढ़े नहीं हैं, रूंगटा जी बोल रहे हैं 3,65,000, ये इतना ही हुआ, 3,65,000 मानवीय वर्षों तक अहिल्या गौतम जी के पास थे। धन्य है उन परम जितेंद्रिय महर्षि गौतम के चरणों में प्रणाम है, उनकी चरण रज हम बार बार अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिन महर्षि गौतम के इतने लंबे समय तक दिव्य 1,000 वर्ष तक अहिल्या जैसी ब्रह्मांड सुंदरी, त्रिभुवन सुंदरी, भुवन सुंदरी उनके निकट रही, पर अत्यंत निकट रहने पर भी उनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे परम निर्विकार महर्षि गौतम, और बहुत ध्यान से सुने, अहिल्या भी दिव्य 1,000 वर्ष तक कन्या ही रही आई, कन्या किसको कहते हैं इसको कहने की आवश्यकता नहीं, 8 वर्षा भवेत गौरी, 10 वर्षा तू रोहिणी, अत ऊर्धम रजस्वला, जो रजस्वला हो गई है वो कन्या नहीं है। इसका तात्पर्य है इतने लंबे समय तक भी अहिल्या वो कन्या ही रही आई, रजस्वला नहीं हुई। जब तक ये कन्याएं सर्वथा निर्विकार रहती हैं तब तक रजोधर्म नहीं होता है, विकार उत्पन्न होने के बाद ही रजोधर्म आरंभ होता है। परम निर्विकार आ रही है। ब्रह्मा जी गदगद हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, सबको बुलाया, गौतम जी को भी बुलाया, अहिल्या को भी बुलाया, सुमेरु पर्वत में ब्रह्म सभा में सबको बुलाया, और बुला करके ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि इस अनिंद्य सुंदरी अहिल्या का पाणि ग्रहण करने के लिए सब लाल आए थे, बोलो सही बात है कि नहीं। बोला हाँ महाराज सही है बात। पर यह उस निर्विकार महापुरुष को ही मिलनी चाहिए जो दिव्य 1,000 वर्ष तक साथ रहकर भी निर्विकार है, उसे ही मिलनी चाहिए। ये भी निर्विकार और अहिल्या भी निर्विकार, इसलिए अरे किसी विकार युक्त को देंगे तो उसका तो जीवन मलमूत्र की नाली का कीट बन जाएगा, ऐसे निर्विकार महापुरुष को ही देनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक अपनी तपोबल से उत्पन्न मानस कन्या अहिल्या का पाणि ग्रहण महर्षि गौतम के साथ करा दिया। अब इंद्र को अपमान की अनुभूति हुई, मैं देवराज हूं, मुझे देना चाहिए था लेकिन इस ऋषि को दे दिया, इंद्र को अपमान की अनुभूति हुई और उस इंद्र ने अहिल्या को धर्षित करने का विचार किया, वो अत्यंत विकल हो गया इंद्र। और कथा आप सबको मालूम है कि गौतम का ही स्वरूप धारण करके उसने गौतम महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया। अब बहुत ध्यान से सुने, ब्रह्मवेला का समय है, महर्षि गौतम स्नान के लिए गए, गंगा स्नान के लिए गए और उसी समय इंद्र ने प्रवेश किया। तो अहिल्या को अपने मन में यह विचार करना चाहिए था कि जो महर्षि एक दिव्य 1,000 वर्ष तक निरंतर मेरे साथ रहकर एक ही एकदम निकट रह करके भी निर्विकार रहे, वो ब्रह्म वेला में गंगा स्नान करके करने से लौट के आएंगे और कहेंगे कि मैं कामाग्नि में जल रहा हूं, मुझे अंग संग प्रदान करो, ये मेरे पतिदेव में इस प्रकार का विकार संभव नहीं है। जब इंद्र ने याचना की तो ये सोचना चाहिए था अहिल्या को लेकिन अहल्या ने ये नहीं सोचा। और इंद्र तो छल करने आया ही था, किंतु जब इंद्र का स्पर्श हुआ तो अहल्या को बोध हो गया कि ये गौतम नहीं है, ये इंद्र है। इसलिए उसने कहा अहल्या ने कि तुम जल्दी यहां से निकल जाओ, हमको और स्वयं को महर्षि गौतम के क्रोध से बचाओ। तो अहल्या का दोष केवल इतना सा है, इतना सा दोष है अहल्या का, केवल केवल इतना दोष है अहल्या का। क्या अहल्या का केवल इतना दोष है कि यह ज्ञात होते हुए भी कि ये इंद्र है और उसने इंद्र के संग को स्वीकार किया, यही दोष था। और इस दोष की निवृत्ति, अब बहुत ध्यान से सुने, अहल्या का चरित्र अत्यंत पवित्र चरित्र क्यों है? महापातक को नष्ट करने वाला चरित्र क्यों है? इसलिए महापातक को नष्ट करने वाला चरित्र है कि अहल्या के चरित्र से बहुत भारी शिक्षा साधक जगत को लेनी चाहिए। इतने लंबे समय तक निर्विकार रहने वाले के चित्त में भी विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कभी भी अपने को निर्विकार जितेंद्रिय कह करके अहंकार नहीं करना चाहिए, अहम शून्य रहना चाहिए। ये शिक्षा अहल्या के चरित्र से मिलती है। अहंकार से बचाने वाला, अहंकार ही पाप का कारण है, क्योंकि अहम मम ही संपूर्ण पापों के बीज हैं, और अहल्या के चरित्र के श्रवण से साधक का अहम नष्ट होता है। इसलिए अहल्या महापातक नाशनम। और महर्षि ने श्राप दिया, महर्षि ने अहल्या को श्राप दिया, शैली भव सुदुर्मते, दुर्बुद्धि शिला हो जाओ। हो गई शिला, लाभ क्या हुआ? आचार्य जी, महर्षि ने क्रोध करके अहल्या को दुख रहित बना दिया, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब चेतन में होती, जड़ में तो होती नहीं। ध्यान में आई बात, पत्थर में क्या विकार होगा? निर्विकार बना दिया, न भूख न प्यास न ठंड न गर्मी न शीत, कोई अनुभव नहीं, शिला बनी पड़ी है। द्वारा पाप न बने ऐसी व्यवस्था बना दी। मान लो उसको त्याग देते, शिला होने का साप न देते अहल्या को, तो फिर पाप बनने की संभावना थी, पुनः उसके जीवन में पाप का स्पर्श न हो, ये प्रबंध कर दिया और अनुग्रह भी कर दिया कि प्रभु पधारेंगे, अपने चरण कमल का स्पर्श कराएंगे। इसलिए अहल्या ने कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह परम अनुग्रह माना, हाँ परम अनुग्रह माना, हाँ परम अनुग्रह माना। बड़ी कृपा की महर्षि ने हमको शिला बना दिया, आपके चरण तल का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो विप्रतीय इसका तात्पर्य है अहिल्या के जैसा कोई निर्मल निर्विकार हो पर श्री राम जी के चरणों का दर्शन न हुआ हो। बहुत ध्यान से सुने, अहिल्या के जैसा कोई निर्मल निर्विकार निष्कलंक चरित्र वाला हो, परम पातिव्रत से संपन्न हो, तप आदि साधन संपत्ति से युक्त हो, किंतु यदि श्री राम जी के चरणों का दर्शन नहीं हो तो अहिल्या के दोष में भी हल्य आना, दोष आना संभव है। अहिल्या में भी हल्य आ गया, दोष आ गया, ये बहुत बारीक बात है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी दोष आ गया क्योंकि श्री राम जी के चरणों की प्राप्ति नहीं गई। जब तक जीव को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक दोष रहेगा रहेगा रहेगा, सर्वथा निर्दोष तभी होगा जब भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कृष्ण करणामृत में हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर्मे, हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर्मे। हे प्रियतम अपने चरण कमल की धूली रज मुझे बना लिए। महाप्रभु जी करें आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवां बुधौ, कृपया तव पाद पंकजस्थित धूली सदृशं विचिन्तय। इसलिए चाहे जितने बड़े योगी हो जाओ, जपी हो जाओ, तपी हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, देवता बन जाओ, ब्रह्मा जी भी बन जाओ, तब तक कल्याण नहीं होने वाला जब तक प्रभु के चरण कमल नहीं मिलेंगे। इसलिए कवही दिखाई हो हरि चरण, विप्रतीय विप्रतीय को धन्य करने वाले चरण है। अहिल्या पंचकन्याओं में प्रथम है, पर अहिल्या की विशेषता है कि अहिल्या को जैसे चरण मिले हैं वैसे चरण किसी को नहीं मिले, ये विशेषता अहिल्या की। जैसे राम जी ने आकर के चल करके चरण छुवाए हैं, ऐसे चरण किसको छुवाए बताओ। परसत पग पावन शोक न सावन, ये तो किसी को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। द्रौपदी भी चरणों की अनुरक्ता है, पर द्रौपदी के ऊपर भी ऐसी कृपा ठाकुर जी ने की हो कि आकर अपने चरण छुवाए हो, ऐसा सौभाग्य द्रौपदी को भी नहीं मिला। तारा को भी यह सौभाग्य नहीं मिला, भले ही तारा ने चरण छुए, भले ही द्रौपदी ने चरण छुए, पर भगवान ने जैसे चलकर अपने चरण का स्पर्श अहिल्या को कराया, ऐसे द्रौपदी को नहीं कराया, ऐसे तारा को नहीं कराया। कुंती, कुंती तो भगवान के चरण छुएगी ही कैसे, भगवान ही चरण छूते। बुआ जी धोप, बुआ जी प्रणाम, बेटा खुशी रहो, दीर्घायु हो, आशीर्वाद देती है। इसलिए कुंती स्तुति में जब कुंती ने कहा नमस्ते पुरुषम त्वाज्योमीश्वरम प्रकृते परम, हे प्रकृति के अधीश्वर परम पुरुष में आपको प्रणाम करती हूँ, भगवान ने कहा बुआ जी दिमाग ठीक है, मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप आशीर्वाद देती हो, तो आप कहती हो मैं प्रणाम करती हूँ, आप प्रणाम करेंगी हमको। बोले अब बुआ भतीजी का रिश्ता तो है ही है, वो तो मिटेगा नहीं, पर बात सच्ची ये है कि मैं पहचान गई हूँ आपको। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। तो भाव से प्रणाम किया, पर ठाकुर जी कुंती को चरण छुआने या कुंती ठाकुर जी के चरण छुए ये नहीं हो पाया। मंदोदरी अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, मंदोदरी भी भगवान के चरण छुए ये तो संभव है, लेकिन भगवान ने जैसे अहिल्या को चरण छुवाया ऐसे मंदोदरी को चरण छुवाया हो ये सौभाग्य मंदोदरी का भी नहीं। इसलिए ये परम परम सौभाग्य अहिल्या का है, इसलिए अहिल्या सबसे अधिक पवित्रा है, इसलिए प्रातस्मरणीय है अहिल्या। और अहिल्या ने इस चरित्र के माध्यम से शिक्षा दी है कि जीव सर्वथा निर्दोष निष्पाप तभी हो सकता है जब वह प्रभु के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त कर ले। तो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति से ही जीव निष्पाप बन सकता है, ये सर्वोत्कृष्ट शिक्षा अहिल्या के चरित्र से प्राप्त होती है। इसलिए विप्रतीय और नृग जानते हैं ना, नृग ये नृग सूर्य वंश का राजा था, इक्ष्वाकु का पुत्र था नृग, बड़ा भारी दान करने वाला था महाराज जी, गिरगिट बन गया। जदुवंशी बालक गए, उन्होंने देखा बड़ा भारी गिरगिट है, अभी भी द्वारिका में वो जगह है कृकलास कुंड, उसका नाम है कृकलास कुंड, संस्कृत में कृकलास माने गिरगिट होता है, उसी में कुंड में पड़ा था ये गिरगिट होकर के। जदुवंशी बालक गए, बड़े बड़े चमड़े के रस्सियों में बांध कर इसको बाहर निकाला, बोले इसको अजायब घर में रखेंगे, इतना बड़ा गिरगिट आज तक कभी देखा नहीं। सब तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई, भगवान भी आ गए तमाशा देखने, इतना बड़ा गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट। तो भगवान आए, आकर के भगवान ने नृग को चरण छुवाया, जैसे ही चरण छुवाया, चरण छूते ही उसने देह त्याग दिया, तो वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने कहा श्रीमान जी आपका परिचय, अरे बोले बा ले लो, आप हमको नहीं पहचानते, दानियों के नाम सुने हैं आपने, बोले हाँ सुने तो हैं, उसमें पहला नाम किसका है, बोले वो सूची हमें याद नहीं कि पहले दूसरा कौन सा है, आप ही बता दो। यदि ते कर्ण मस्पृशम, यदि तुम्हारे कान में पड़े हो तो पहला नाम हमारा है। अच्छा, इतने बड़े दानी, देखो जितने दान है ना उन दानों में सबसे बड़ा दान गोदान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दान के द्रव्य के रूप में स्वर्ण भूमि और गाय ये तीन चीज ही दान के रूप में ब्रह्मा जी ने निश्चित की है। कौन कौन? स्वर्ण भूमि और गाय। तो स्वर्ण दान और भूमि दान से श्रेष्ठ गोदान है, क्यों है बहुत ध्यान से सुने। गोदान विधि पूर्वक यदि कोई गोदान करे तो स्वर्ण दान और भूमि दान अपने आप हो जाता है, क्योंकि सोने में सींग लगाए, श्रृंगों में स्वर्ण मंडित कराया जाए तो स्वर्ण दान हो गया साथ में कि नहीं, और गोदान करो और गाय के चारे के लिए भूमि न दो तो गाय को चारे की भूमि देनी पड़ेगी, भूमिदान होगा कि नहीं होगा। पर गैया का गोश्त बना के देना पड़ेगा तो उसमें भी भूमि हुई कि नहीं हुई। तो गोश्त का हिंदू कहने वाले लोग गोचरों को जोत रहे हैं, खा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जितने वन जितने पर्वत जितने ओरण जितने नदी के कछार हैं ये तो कम से कम बचे हैं, और ये किसी की बापोती नहीं है, ये गाय की भूमि है। ये भूमि भी गाय को मिल जाए तो किसी सरकारी अनुदान की आवश्यकता नहीं। भगवान की इच्छा से हम ऐसा उदाहरण हरिगुरु संतों की कृपा से प्रस्तुत कर सकते हैं कि किसी एक फूटी कौड़ी की जरूरत नहीं है, न जनता की न सरकार की। इतना ही उपलब्ध हो जाए ना तो हजारों गाय कैसे प्राकृतिक चारा चर के संतुष्ट हो सकती है, हमको किसी के एक पैसे की जरूरत नहीं। पुराने समय में गोपालन में खर्च नहीं था, सवेरे गाय चली गई जंगल में, बरेदी ले गया, जंगल में प्रेम प्रेम से चरा, नदी का पवित्र जल पी करके शाम को थोड़ा मोड़ा चारा, शाम को उतना खेत में हो ही जाता, शाम को दे दिया, सवेरे फिर चली गई। अब वही गाय को खड़े करके चराना है, भूसा जो है उससे कागज बनाए जाने लग गया, भूसे से कागज बनता है, भूसा मिल नहीं रहा महाराज। कितने रुपए किलो है भूसा? 7 रुपए किलो है भूसा। अपनी गौशाला में कितना भूसा एक दिन में खर्च होता बताओ? छह सौ मन भूसा खर्च होता एक दिन में, 40 किलो का एक मन होता है, 600 मन भूसा खर्च होता है। अब 7 रुपए किलो के हिसाब से जोड़ो आप कितनी कीमत हुई। एक लाख 68 हजार की कीमत का केवल भूसा है, फिर उसमें दाना है, पानी है, हरा है, ग्वारियों की कितना है आप उस विचार करो। इतनी महंगी हो गई है स्थिति गो सेवा की कि आप कितना प्रवचन कर लो, निर्धन गरीब आदमी को गाय पालना मुश्किल हो रहा है। गाय की भूमि गाय को मिले, गोपालन हो जाएगा। गाय की यह दुर्दशा जो हुई है उसका मूल कारण है गाय जहां की साम्राज्ञी थी वहां से गाय को बहिष्कृत कर दिया गया। किसान की साम्राज्ञी थी गाय, उसका खेत, उसका खलिहान, उसका घर, उसका आंगन, उसकी मालिक गाय थी। आज गाय खेत से, खलिहान से, घर से, मकान से, सबसे गाय बाहर हो गई। क्यों ही गाय बाहर? गाय हमारे मन से बाहर हुई, पहले हमारे मन से बाहर हो गई, हमारे विचारों से बाहर हो गई, हमारे व्यवहार से गाय बाहर हो गई। कोई सरकारी व्यक्ति आवे तो हम दिखा सकते हैं, हमारी मुरार गौशाला के आसपास जो क्षेत्र है वहां कुछ गाय ऐसी हैं ब्रजवासियों की जो जंगली गाय हो गई हैं, तो देसी गाय वो जंगली हो गई है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ बहला गाय क्या कहते हैं यहाँ के लोग, जंगली गाय। वहां का एक ब्रजवासी बहला गाय कह रहा था, जाने ऐसा कुछ कह रहा था, शब्द में भूल रहा हूं। वो महाराज हमारी इन गायों से तगड़ी हैं, जो दो दो तीन तीन बार चारा चर रही, हरा भी चर रही, आटा भी मिला, उनसे तगड़ी है। वो छाया में रह रही, पंखा लगे हुए हैं, उनसे तगड़ी है। आप छू नहीं सकते उनको, कोई हिंसक जीव उनको आक्रमण नहीं कर सकता, मार डालेंगे उसको। हम अपनी आंखों से कई बार देख के आए, हम ये बता सकते हैं कि तुम देख लो अभी भी भारतवर्ष के जितने जंगल हैं नदियों के कछार हैं, उनमें जो भटकता हुआ अनाश्रित गोवंश है, जो कचड़े के ढेर पर खड़ा है, भूख प्यास बुझाने के लिए पन्नी और कचड़ा खा करके प्राण रक्षा के लिए मजबूर हो रहा है, उन जंगलों के गायों को सुरक्षित कर, गायों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, तो बिना एक कौड़ी खर्च के लाखों गाय जंगलों में समा जाएंगी और उन गायों को प्राकृतिक चारा प्राप्त होगा, प्राकृतिक जल प्राप्त होगा, और वो जो स्वाभाविक रूप से गोबर गोमूत्र करेंगी उससे वहाँ के वनों की भूमि उर्वरा होगी, अपने आप औषधियाँ पैदा होंगी, अपने आप वन सघन होंगे, पर्यावरण की समस्या का समाधान होगा, और इन जंगलों के कारण ही जंगल कट गए, नदियों के जो स्रोत हैं जल के वो सूखने लगे। देखो चित्रकूट में, चित्रकूट धाम में मंदाकिनी वहीं से उत्पन्न हुई है, अत्री अनुसुईया से ही मंदाकिनी का उद्भव है, अब मंदाकिनी की धाराएं सूख रही है। सबके देखते देखते रिसर्च किया है वैज्ञानिकों ने, ये रिसर्च करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि चित्रकूट में या कहीं भी नदियों में जो जल के स्रोत सूख रहे हैं उसका कारण है वनों की कटाई, क्योंकि वन जो होते हैं वो वन नमी को खींचते हैं अपनी ओर, और नमी को खींच करके फिर वो नीचे ले जाते हैं, वर्षा के जल को भी खींचते हैं, तो वो ऊपर की नमी और नीचे से वर्षा का जल उनको इकट्ठा करते हैं वृक्ष, और जब खींचते हैं तो पानी बरसता है, तो पानी बरसता है तो नमी निरंतर बनी रहती है, वो नमी ही स्रोतों को जीवित रखती है। अभी हम देख के आए हैं जहाँ आपको बताया था 2000 एकड़, उन्होंने कहा महाराज जी इतने समय के बाद यहाँ नदी चालू हो जाएगी, कैसे? बोले भाई वैज्ञानिक शोध है, हम वर्षा का पानी रोक रहे हैं, जगह जगह गड्ढे खोदकर पानी रोक रहे हैं, कोई हमारे यहाँ का पानी बह के नहीं जाता है, सब पथरीली भूमि है, उपजाऊ भूमि नहीं है, हम पानी रोक रहे हैं, पानी को घुमा रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं, और वृक्ष लगा रहे हैं खूब बड़ी मात्रा में, थोड़े समय के बाद इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने लग जाएगी और जहाँ ये पानी है इन्हीं में स्रोत पैदा हो जाएगी, यहाँ नदी चलने लग जाएगी। इन सब का मूल है गाय, और वो सब गाय से होगा, इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो ठीक हो अवश्य होगा, लेकिन वो तब तक ठीक से नहीं होगा जब तक अपनी यह विचारधारा नहीं बदली जाएगी कि पूरे भारत और पूरे विश्व के विकृत पर्यावरण की, प्रकृति की रक्षा यदि किसी पवित्र प्राणी के द्वारा संभव है तो एकमात्र वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय है, उसके द्वारा ही संभव है, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो अभी नहीं समझा, और इसी तरह गोवंश का विनाश होता रहा तो फिर क्या करोगे, क्या खाओगे? लोग कहते खेतों में तो मकान बना लिए, अब चर्चा चल रही है कि छतों के ऊपर खेत बनाए जाएंगे, चर्चा चली ना, छतों के ऊपर खेती होगी, मिट्टी कहाँ से लाओगे, छतों के ऊपर खेती करोगे मिट्टी कहाँ से लाओगे, मिट्टी खोदना मना है, मना है कि नहीं, मिट्टी खोदना मना है कि नहीं, सब लोग खोद खोद के मिट्टी छतों पर ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा धरती में, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें। अरे भाई धरती को धरती बना रहने दो ना, ये सारी प्रकृति तब सुरक्षित होगी जब गाय सुरक्षित होगी, गाय सुरक्षित नहीं होगी तो प्रकृति सुरक्षित नहीं होगी, प्रकृति सुरक्षित नहीं होगी तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा और जीवन नहीं रहेगा। इसलिए संपूर्ण विराट ब्रह्मांड, चाहे वह जड़ प्रकृति हो अथवा चेतन जीव हो, उन सबका प्राण है गाय, इसलिए गाय के बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए हमारे पुराने संतों ने कहा गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। गाय के बिना गति, गति माने स्वर्ग आदि नहीं, गति माने कुछ है ही नहीं। गाय के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किस बात में आ गई ये बात? नृग, हाँ, गोदान। तो गोदान में भूमिदान, स्वर्णदान अपने आप हो जाता है, संगता के रूप में हो जाता, नहीं तो गोदान होगा नहीं। इसलिए गोदान में कोई भूमिदान स्वर्णदान न करे तो उस अंग की पूर्ति के लिए प्रतिनिधि रूप में कुछ द्रव्य दिया जाता है कि ये भूमि के निमित्त है, ये गोष्ठ के निमित्त है, ये चारे के निमित्त है, ये स्वर्ण के निमित्त है। ये उत्तम पक्ष नहीं है। उत्तम पक्ष ये है कि यदि आप गोदान करना चाहते हैं तो आप भूमिदान कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आज यहाँ जितना भी गोवंश है उतने गोवंश के लिए जो भूमि है वो पर्याप्त नहीं है। इससे कम से कम 10 गुनी भूमि की आवश्यकता है और ज्यादा भूमि की आवश्यकता है। अभी हमने इनसे, राधिका दास जी से पूछा तो इन्होंने कहा कि क्या करें महाराज जी, जमीन की कमी के कारण गोष्ठ में जगह नहीं है, ब्रजवासी गाय लाते हम नहीं ले पाते, कसाई कसाईयों से पकड़ करके पुलिस देती है गाय, वो तो लेनी पड़ती, लेना पड़ेगा। तो ये कितनी पीड़ा की बात है कि हम गौशाला खोल के बैठे पर हम गाय नहीं ले पाते, पर करें क्या? जितनी भूमि है वो भी कम पड़ रही है, कम से कम 10 शेड और बने। अभी जितना है, जितने गोवंश से इतने ही बड़े बड़े 10 शेड और बने और इससे अधिक भूमि हो तो कुछ हो सकता है। देखकर बड़ी दया आती है कि गाय खड़ी है, उनको घूमने की जगह नहीं। यद्यपि ये ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है भैया जी, जड़खोर गोधाम में जो भी दर्शन करने आता है उसे विश्वास नहीं होता कि गौशाला की गाय है। इतनी स्वस्थ और प्रसन्न गाय है। नहीं महाराज, गौशालाओं में गायों की बड़ी ऐसी स्थिति है कि उनके बस प्राण बचे हुए हैं, ऐसा समझो। लेकिन यहाँ सभी गाय प्रसन्न है, क्योंकि हम बार बार यही प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं कि गाय दुखी न रहे, गाय सुखी हो, गाय भूखी न रहे, गाय प्यासी न रहे। यद्यपि गाय को जितना सुखी हम चाहते हैं करना, अभी तक उतना सुखी हम नहीं बना पाए। और ये बात बिल्कुल पक्की है, जिस दिन गाय सुखी हो जाएगी हमको फूटी कौड़ी किसी से नहीं मांगनी पड़ेगी, बरसेगी, धन की वर्षा होगी, कनक धारा अपने आप लग जाएगी, गाय सुखी हो जाएगी। आज विचार करो, इस भूमि में हम लोग जब पहले आए थे तो दूर वाहन खड़े करके पैदल चल के आए थे, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, कई महापुरुष आए थे, कैसे पैदल चल के कैसे सब जगह घूमे। और आज उस स्थान पर कितना विकास हुआ है, सैकड़ों ब्रजवासियों को रोजी रोटी मिल रही है, गोसेवा से जुड़ रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र गोबर गोमूत्र से पवित्र हो रहा है। ठाकुर जी के मन में कितनी प्रसन्नता होती होगी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि हमारी गोचारण स्थली में आज हजारों गाय निवास कर रही है। उस दिन ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होंगे जब ये पूरे पर्वत हजारों गायों से भर जाएंगे। हमें गोबर किसी को एक इतना भी गोबर देने की आवश्यकता नहीं है। ये पर्वत और ये क्षेत्र सुरक्षित हो गाय के लिए तो हम सारा गोबर मशीनों से इन पर पटकवाएंगे गोबर, और ये सारे पर्वत स्वाभाविक रूप से जब गोबर फैलेगा और फिर वो मिट्टी के साथ मिलकर के मिट्टी बनेगा, और फिर जब वर्षा होगी अपने आप घास पैदा होगी, अपने आप वृक्ष पैदा होंगे। हमें गोबर की जरूरत नहीं कि हम किसी को 500 रूपये 1000 रूपये ट्रोली में बेचे, इसकी आवश्यकता नहीं। हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन समस्या है आज हमारा गौशाला का गोबर जहां डाला जाता है उसका किराया हमको देना पड़ता है। गोबर गोमूत्र का उपयोग नहीं है। तो नृग ने कहा कि हमने इतना गोदान किया है कि वर्षा की बूंदें कोई गिन सकता है? वर्षा की बूंदें गिन सकता है? पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पर हमने जितनी गायों का दान किया है उनकी गणना संभव नहीं है। भगवान बोले, फिर गिरगिट क्यों बन गए? अरे बोले, क्या बताऊं मैं महाराज, एक ब्राह्मण की गैया धोखे से हमारे यहाँ आ गई और हमने उस दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण अपनी गाय खोजते हुए आया, उसको गाय मिल गई। उसने कहा, हमारी गाय पंडित जी कहाँ ले जा रहे हो? बोले, हमको तो दान में मिली। किसने दिया? महाराज नृग ने दिया। झगड़ते हुए मेरे पास आए, बोले गैया हमारी तुमने कैसे दान कर दी? बोले, धोखे से ऐसा हो गया। बोले, धोखा वोखा नहीं, कुछ हमारी गाय हमको दो। उसने कहा, ठीक है, इन पंडित जी की गाय है, आप इनको दे दो, हम आपको दूसरे। बोले, नहीं नहीं, हम तो यही लेंगे, दूसरी हम लेंगे नहीं। बोले, इसके बदले 100 ले लो, 1000 ले लो। बोले, 1000 नहीं, लाख करोड़ नहीं लेंगे हम, यही यही चाहिए। पंडित जी, फिर आप कृपा करो, आप मत लो, आप दावा मत करो, इसके बदले 100, 1000, 10000, 1000000 जितनी चाहो उतनी गाय हम दे देते, यही चाहिए हमको। दोनों जिद्दी ब्राह्मण थे, हठी थे, और राजा ने सोचा, मैं क्या करूं, दोनों का झगड़ा है, दोनों की हठ है, यही गाय लेंगे, मैं क्या करूं। राजा मौन हो गया। ब्राह्मण कहता, क्यों ये गाय आपने हमको दी? क्यों ये गाय हमारी है ना, धोखे से आपके गोश में? बोला कुछ नहीं, सिर हिलाता। दोनों ब्राह्मण बोले, बड़ा मौनी बन गया, सिर हिलाता, गिरगिट के जा, गिरगिट हो जा। गिरगिट हो गया। सतयुग में गिरगिट बना था, द्वापर के अंत तक पड़ा रहा गिरगिट बना हुआ, इतना बड़ा दाता। इसका मतलब है, चाहे जितनी अहिल्या जैसी तपस्या कर लो, कल्याण तो तभी होगा जब चरण मिलेंगे। चाहे जितना अधिक दान कर लो, कल्याण तो तब होगा जब चरण मिलेंगे। नृग का भी कल्याण तब हुआ जब ठाकुर जी के चरण मिले। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, से जम के घर जाए। साधो भाई अपनी करनी नाही, लक्ष्य गौदे अन्न खात थे, राजा मृग से प्यारे, पुण्य कर चोर जमा गमाई, ले गिर गिट कर डारे। साधो भाई अपनी करनी ना। और कौन बताए? विप्रतिय नृग बधिक के जरा नाम के व्याध ने आपके चरणों में बाण मारा। उसने कोई फूल तुलसी नहीं चढ़ाया, बाण चढ़ाया, बाण का प्रहार किया, लेकिन उस जरा नाम के व्याध को आपके चरणों का दर्शन हो गया, उसको भी सदैव भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। इसलिए विप्रतीय का भी कल्याण, नृग का भी कल्याण, बधिक का कल्याण। अब देखो, ध्यान दें पिताजी, विप्रतीय सात्विक साधक, नृग राजस साधक और बधिक तामसी। चाहे कोई सार्वधन चला जाए, ना चाहते हैं, मेरी आपकी आज्ञा हो, ठीक है, तुम संस्कार। हनुमान जी ने संस्कार किया और जंग शास्त्र विधि से हनुमान जी ने मुखाग्नि दी, अंत्येष्टि की। हनुमान जी से बड़ा पंडित वेदों का कौन होगा? और उनकी चिता का धुआं लगने से वो जंगल के जितने प्रेत थे सब मुक्त हो गए, सब चतुर्भुज होकर भगवत धाम चले गए। एक प्रेत कहीं घूमने फिरने चला गया, वो आया साल भर पीछे आया, उसने देखा है तो हमारा कुटुंब खानदान कुछ नहीं, कहाँ गए? एक महात्मा थे वहां, वो रो रहा था, बोले महाराज कहाँ गए सब? बोले वो तो सब गए। कहाँ गए? बोले सब भगवान के धाम को गए। कैसे गए? तो बोले कमदूत जी के चिता के धुआं के लगने से चले गए। अब तो माथा पटक पटक के प्रेत रोया, हाय हाय, हम तो रह गए, हमारा कैसे उद्धार होगा? तो जहां कमदूत जी का संस्कार हुआ था, ठाके हनुमान जी त्रिवेणी संगम में विसर्जित कराए थे, वहां कुछ बाकी नहीं छोड़ा था, पर जिस स्थल पर कमधुज का संस्कार हुआ था उस स्थल पर कुछ लकड़ी कंडा डाल करके संत ने धुआं किया, उस धुआं से उस प्रेत का भी उद्धार हो गया। ये है, ये सामान्य महिमा नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जिस संत के हृदय में ठाकुर जी के चरण बसते हैं वो स्वयं तो तर जाता है, ऐसे संत का दर्शन करने वाला भी तर जाता है, भव सागर से पार उतर जाता है। इसलिए चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का अंकुश से बड़ा दुख है, इस दुख को हरने वाले चरण हैं। और प्रभो यदि चरणों का दर्शन नहीं कराया तो आपकी बहुत बदनामी होने वाली है, सुन लीजिए। बहुत बड़ाई हो चुकी, अब आपकी बुराई होगी सब जगह। क्या दरस आस पे आस तुलसी, तुलसीदास दरस की आशा का प्रत्याशा है, और आप दर्शन नहीं दोगे तो मरण मृत्यु होगी, तो लोग क्या कहेंगे बताओ। उदार चक्र चूड़ामणि बनते हैं, कृपा सिंधु करुणा सिंधु दया सिंधु बनते हैं। अब बेचारा चाहता तो कुछ नहीं था, न अन्न चाहिए था, न धन चाहिए था, न स्वर्ग चाहिए था, न मोक्ष चाहिए था, इतना ऐसी तो चाहते थे कि केवल चरणों का दर्शन, इतना भी दर्शन नहीं करा सके। महाराज आपकी भारी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी, इसका दुख हमें बहुत ज्यादा है, इसलिए जल्दी से आपके चरणों का दर्शन करा दीजिए। क्यों? दूसरा अर्थ है कि अब मैं मर जाता पर क्यों नहीं मर रहा हूँ? बोले मैं चाहता यही हूँ कि मैं और किसी तीर्थ में शरीर न छोड़ूं, आपके श्री चरण तीर्थ में ही अपना तन मन प्राण न्योछावर करके धन्य हो जाऊं। हमने महापुरुषों से सुना है कि संत संकल्प कर लेते हैं इस शरीर से प्राण ही तब निकलेंगे जब श्री ठाकुर जी के चरण सामने होंगे, नहीं तो प्राण नहीं निकलेंगे। और ये संकल्प कोई कर ले, ईमानदारी से हृदय से संकल्प कर ले, तो उसके अंतिम क्षण में ही सही भगवत चरणारविंद जरूर उपस्थित होंगे, इसमें संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। भीतर से पक्का कर ले, इस शरीर से प्राण तभी निकलेंगे जब श्री युगल सरकार के युगल चरण तल का दर्शन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी का हम विराम देते हैं। आज तुलसी जयंती थी, कुछ विलंब हुआ और हम बड़े क्षमा प्रार्थी हैं कि ठाकुर जी को पीड़ा हुई, पर क्या करें, ये भी ठाकुर जी की ही लीला हम सुना रहे हैं, तो रास बिहारी को अधिक कष्ट न हो तो हमारी प्रार्थना है कि ठाकुर जी चाहें तो केवल नित्य रास कर, यहाँ घर की बात है, यहाँ तो सब घर की बात है, यहाँ कोई बाहर के नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि इतना देर लीला करनी पड़ेगी। ठाकुर जी प्रेम से गोष्ट में घूमें और प्रेम से विश्राम करें, प्रेम से प्रसाद पाएं, इसी में हमारी सब लीला हो गई। तो अब तुरंत ये कथा मंच लीला के रूप में परिणित होगा। ठाकुर जी अपनी इच्छा से, जैसे उनको कोई सज्जन जी, उनको आप कोई बात बंधन में मत डालो कि इतनी देर ही तक करना, घड़ी मत दिखाना उनको, जब तक चाहे ठाकुर जी सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जब तक चाहे खेलें, और हम भी जब तक इच्छा होगी तब तक हम बैठेंगे, कोई बात नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।